Nou, hallo lieve luisteraar. Ja, het is nog reuze gezellig hier. Er wordt flink getanst. Maar voor mij zit het er even op. Want, hey, zo. Dus er zit. Oh. This is it. I'm trying to finish, but... Okay, but the still open here, or...? Yeah, everybody's dancing, and DJs, Nice, and it's gonna be... Can I check it? See you later. Ja, lieve luisteraar, het is mooi geweest voor vandaag, want het is een product van het land. En ik voel me niet helemaal top vandaag, dus... morgen, als het een beetje mee zit... We gaan naar de Okkie, Koreaanse punkband, feministische punkband, vooral goed. Dus wie weet, tot morgen en anders een andere keer of zo. Dus ik weet nog niet precies wanneer we morgen gaan uitzenden, maar ik kan eigenlijk maar één advies geven en dat is blijf luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit. Right here.